yüksek hayvanlarda bülbüller öter, yüksek hayvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter, bülbülün figanı aleme. Çektiklerim ölümden beter, benim çektiklerim ölümden beter. Gel anam, gel bacım, gelin olasın. Çarşamba gecesi bize gelesin. Gel anam, gel bacım, gelin olasın. Çarşamba gecesi bize gelesin. Elinin kınasın aleylemişler, elinin kınasın aleylemişler, gözünün sürmesin oleylemişler, gözünün sürmesin oleylemişler. Seni bir yiğide mal eylemişler, seni bir yiğide mal eylemişler. Gel anam, gel bacım, gelin olasın. Çarşamba gecesi bize gelesin. Gel anam, gel bacım, gelin olasın. Çarşamba gecesi bize gelesin.